www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله. میری طبیعت کئی دن سے کافی خراب ہے، جو چار قدم چلنا میری مشکل ہے درد کی وجہ سے. اس وقت میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آخری بیان ہو، اس وجہ سے جو مجھے بیان کرنا ہے بیان کر لوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کے دعوت، حق کے تبلیغ کی ادائیگی کی توفیق مدد فرمائے اور قبول فرمائے. آج صبح کو اسی آیت پر میں نے بیان کیا ہے، جن لوگوں نے سن لیا ہے لائن کی مختصر بیان تھا، یہ مختصر بیان ہوگا. بیان سے پہلے دو حضرات کے لیے دعا کرانی ہے. ایک کے لیے حضرت مولانا حضرت الرحمان صاحب آدمی رحم اللہ کے صاحب دادے، مولانا رشید احمد صاحب مودی کے، کہ آ کے اسی دب لکھی رہی ہے بہت شدید شدت کے ساتھ. لائن کو کا ایک خاص منصب ہے، بہت پریشان ہے وہاں لوگ. اس وقت ان کو لے جا رہے ہوں گے لکھنؤ، ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روشی کو باہر فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی مولوی نور الحدا مرحوم کے داماد، ان کو بار بار ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. داماد، ہاں داماد ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، بہت پریشان ہے. لائی بات ہے، ہمارے بھائی کے داماد ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں. ابھی ان کی بیوی کہنے والی مسجد ہے، بہت نجاست کے ساتھ دعا کے لیے کہا ان کی صحت کے لیے. آپ سب جانتے ہوں گے ان کو دعا کے لیے کہا، اس لیے آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو دعاؤں کی محتاج ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسباب سے ماورا، بس اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے جو کام بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے معاملات میں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آج یہ ہے جس کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ظاہر ہے، وسارعوا الى مغفرة من ربکم. کل کا خلاصہ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے عمل کو بھی بیان کیا ہے اور اجر کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص اشارہ، وسارعوا الى مغفرة من ربکم، اپنے رب کے مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جلدی کرو. کہیں سابقوں کا لفظ ہے، مسابقہ ہوتا ہے جو آج کھیل کود میں مسابقے جو ہوتا ہے، وہی الفاظ استعمال کروائے. وہ سابقوں میں اسی سابقوں کا لفظ اسی انداز کا ہے. اللہ تعالیٰ نے برابر اپنے بندوں کو جنت کی طرف، مغفرت طرف، مغفرت کی طرف ترغیب دیا ہے کہ جلدی کرو. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سنتے تو نہیں ہیں، ابھی جمعہ کی نماز کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. کتنے لوگ دوڑتے ہیں؟ اللہ ہم سب لوگوں کو دوڑنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. کیونکہ نماز کے بعد کیا ہے، یہ جب شروع میں ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فانتشروا في الارض واتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لان ما قولي كبير بيقول في النوم في الارض كسرتم فاذا قولي في الصباح فانتشروا في الارض لتجارة کرو کاروبار کرو لیکن اس کے بعد پھر تنبیہ ہے پیدا قریت شراب پر کشیر اپلاد اور قانون فل اللہ مشکر اللہ کثیر ہے اس میں پھر ذکر کا لفظ آیا ہے پہلے بھی ذکر کا لفظ ہے اور بعد میں بھی کہ نماز کے بعد گھومو پھرو پیار کرو کاروبار کرو سب کچھ کرو کہ اللہ کو اس حال میں نہ بھولو. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے متنبہ فرمایا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی توجہ اور طلبوں کی توفیق برکت فرمائے. اسی میں سے ایک آتی ہے جس پر میں نے صبح بیان کیا ہے واضح اللہ و رسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, شاید کے تم پر آپ آ جاؤ رحم کیا جاؤ. فرماتے ہیں سارے وہ ویلام اور رب کے اپنے رب کے موقع پر قرض جلدی کرو. سارے صورت مند آتی ہے سبھی لوگ تھوڑا بہت قرآن ایسے مانے کچھ نہ کچھ غور کرے تو ابھی نہ جانے والے بھی کچھ سمجھ لیں. بس سارا روح ادا مفر دے وہاں پساؤ صحیح کہ سب بھولتے ہیں بولتے ہیں. بس سارا روح ادا مفر دے میرا دیکھو جلدی کرو اپنے رب کی طرح مفر رب کی مفرت تیار کرنے کے لیے نہ تیار ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شب کے بعد اللہ رب العزیز سماج دنیا کا نزول فرماتا ہے. ارے یہ بات ہے نصف شب کے بعد اللہ تعالیٰ سماج دنیا کا نزول فرماتا ہے اور بعد میں پہلا یہی لفظ ہے ہر مستقبل یقر رہو رزق بھی ہے اور مفرت کا بھی ہے. بعد میں کوئی مفرت رکھنے والا ہے کسی مفرت رکھ پہلے زمانے میں تحریر کو بہت رواج ہے تب خواہش میں بھی کم ہو رہا ہے. ہر مستقبل کیا ہے کوئی مفرت رکھنے والا جس کی میں مفرت کروں ہے کوئی رزق رکھنے والا جس کی میں رزق دوں مسلسل اللہ کی طرف سے انتظام کی رہتی ہے مسلسل. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توفیق دیا ہے. بہت سے اب بھی لوگ ہیں جو تاکہ جو ٹوٹتے اس وقت کی ریوازاری کرتے ہیں اپنے حالات کو طلب کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا شخص بہت اچھا آدمی تھا بے اثر بھی نہیں پڑتا. یہ جی اور بیچارے سنا گیا حضرت اللہ نے مسعود وغیرہ کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ وہ پورا آدمی بہت اچھا آدمی مگر اب وہ نہیں کرتا مانے میں اس کی اچھائی میں کچھ کمی آ گئی. جیسے بہتوں کی اچھائی میں کمی ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اگر تھانے کوئی عمدہ بات رکھی ہے بال میں کہا دیکھو اگر تم کو معلوم ہو جائے تمہارا معصوم اور محبوب اس شرط آ گیا ہے کہاں چین سے بیٹھو گے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں سمائے دنیا کے سما پر جو شروع میں جو آسمان اس پر اللہ آ جاتا ہے. اب اس کی جو بھی توجہ سب اس سے اچھا بہار دیتے ہیں آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے. بس یہی سمجھیے کہ جو کچھ اللہ رسول کا صحیح ہے ٹھیک ہے ایمان آتے ہیں ہے کوئی سماج دنیا پر آ جاتا ہے نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہر مستقبل کیا کوئی مفرت کرنے والا ہے کہ اس کی مفرت کر دوں ہے کوئی روزی کرنے والا ہے جس کو میں روزی دوں. حضرت مگر میرا جان جانا کتنے بڑے بزرگ تمام جو قاری صاحب اللہ تعالی کا تھی مولانا عبد الغنی جن کا سلسلہ ترکی میں چل رہا ہے اسی سلسلے کو حضرات ہیں عبد الغنی ان کے مجھے کہتے ہیں تحقیق کے بعد اٹھے ایک بکرے نے آواز دیا بولا بکرا کہا یہ بکرا کیسا ہے کہا حضرت بہت سے بکرے آئے تھے سب تو تقسیم کر دیا گیا آپ کے نواسے نے اس کو رکھ لیا تھا نواسے ہونے کی جگہ پر رکھ لیا انہوں نے کہا ان کو بہت اچھا لگا رکھ لیا کہاں بکرا اب کیسے میں اللہ سے مانگوں جب میرے پاس بکرا موجود ہے کہ یعنی اس مانگنے کے لیے انہوں نے اپنے قلب کو خالی کرنا چاہا بکرے سے بھی. یہ ہے سر ہمارے تعلیم مرزا بدر جان جانا بہت بڑے شخص اللہ تعالیٰ نے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا کہ تم دنیا سے میرے کیا لیا ہے؟ تمہیں قاضی سرحد کا پاریپتی پیش کر دوں گا جن کی کتاب مالا تم نہیں ہو اور انہیں کی پیڑھائی مالا غلام علی شاہ اسی سلسلے سے ایک ترکی کے جو بادشاہ ہیں اسی سلسلے سے ہیں اس سلسلے کے آدمی نے اسے ملاقات کی جو شیخ اس وقت اخیر کا ہے شیخ محمود افندی الحمد للہ مکہ معظمہ کے حرم میں اسے ملاقات کی بہت خوبصورت ابھی زندہ ہے ابھی کوئی گیا تھا تو اس نے کہا کہ ہندوستان کے مولوی سے ابھی بھی کہا ہو ان کا میں آدمی ہوں بہت بڑا کیا ملاقات کے لیے اللہ کا شکر بہت بڑے آدمی بہرحال یہ حضرات ہمارے اہل اللہ میں سے تھے سب خیر رات میں جاگنے والے تھے اس بنا پر یہ جو طریقے ہیں سندر سے جو رائج ہیں چلے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم سب کو اختیار کرنے کے لیے ہوئے وہ سار ہو یہ نام مقبول جلدی کرو ساروں کا درد خود بتلا رہا ہے اردو دانوں کو سمجھنے گئے ساروں کا درد ساروں جلدی کرو کس کے ساتھ جلدی کرو مغفرت کرو اپنی مغفرت کراؤ اسی طرح پر مغفرت کا بہت سوال ہے اللہ مغفر لی ذنبی وضو میں جو دعا ہے سب سے پہلے مغفرت ہی ہے اللہ مغفر لی ذنبی وہ وسط لی فی داری وہ باری لی فی رزقی ہے نہیں اللہ مغفر لی پہلے ہی ہے اللہ مغفر لی ذنبی رب العالمین طرف سے معلوم کتنی دعائیں ہیں مغفرت پر معمولی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارہ فرماتے ہیں میرے قلب پر کچھ آ جاتا ہے چھا جاتا ہے جس کو امت کے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کیا چلا جاتا ہے یہ بھی ایک غیر کی چیزوں میں سے ہے متیجہ بنا دیتے ہیں حضور کے دل پر کیا کھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے میں سیکڑوں مرتبہ استغفار کرتا ہوں ہم لوگ ہماری بھی کتنے مسامس آئے کتنے شرکیات کے خیالات آئے کتنے بدعات کے خیالات آئے کتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکڑوں مرتبہ استغفار فرماتے تھے کہ میرے قلب کے دل میں کوئی چھا جاتا ہے جیسے گھر کو غبار آ جائے ہے تو اسی کسی بھی چیز زیادہ تصابوں سے بیان کرایا جاتا آپ اکثر سمجھ بھی نہیں سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتا تھا بادل ہوتا تو کچھ تھا لیکن اس کے پار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت فرماتے توبہ لمن وجد توبہ لمن وجد فی صحیفتی اس کے پار کثیر اور وہ بابان وہ شخص جس کے صحیفے میں کثیر اس کے پار کثیر استغفار استغفار کی کثرت بہت بڑی بات ہے اس وقت حضرت ہمارے گئے بمبئی تو لوگوں نے شکایت کیا میں نے جو ہے کچھ یہ کیا کہا استغفار کی کثرت کرو ایک سے پڑھتا تصویر اور پڑھاتا تھا استغفر اللہ تفریح صرف استغفر اللہ کہنا بھی کافی اوسط اللہ تفریح بالکل زمین ہوا تو میں نے ایک صحیح استغفار نہیں بلکہ استغفر اللہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مغفرت کرتا کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ گناہ کوئی نہیں ہے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کر رہے ہیں رابعہ ربیع میں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجا یا رسول اللہ کس چیز میں نجات ہے فرمایا املک علیک لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھو املک علیک لسانک ولیدا کا بیتو تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے ادھر ادھر تک ہوں سڑکوں پر بر ندی میں مبتلا ہوں گے بس سبھی میں مبتلا ہوں گے تیسری بات فرمائی وقت کے اللہ خطیت اپنے خطیت پر بڑا کون سنسکار سکتا نبی کہہ رہا ہے نبی نے تعلیم دیا ایک صحابی کو آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکو تو من نہ جاتا بکال عملی کرے کے لسانک عملی کرے کے لسانک ولی یسا کا بیتو وب کے اللہ خطیت بہرحال یہ طریق ہے جس کو اللہ تعالیٰ جاری کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریق کو جاری کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تاکہ اللہ کا ان کے بندوں سے رشتہ جوڑ دے اس لیے آئے تھے خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں گانے بجانے خیر امتی میں نے بتلایا تھا کہ حکیم اختر کا رحمۃ اللہ کا فرماتے تھے یہ بطرف تحفہ کی حدیث میں پاکستان لے جا رہا ہوں، خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ، میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کا تعلق بندوں سے جوڑتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں. بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس عمل میں لگنے اور لگانے کی توفیق دے. ہر آدمی مکلف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے وہ بارش ہے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو کسی درجے میں وہی کام کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سب کے دل یہ داری اور جذبہ ہونا چاہیے. میں خود تھا نظر میں مولانا راج صاحب نے امام علی نبی نے کہا کہ حضرت ابو قصر نے فرمایا اگر اس الدین والا حلو، اگر کوئی زکات کی ایک رسی بھی نہیں دے گا میں اسے دھیان کروں گا. میں ابو میں زندہ ہوں، انا میں زندہ ہوں، میں نہیں چھوڑوں. فرمایا مولانا علی رائے نے امت کے ہر فرد کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک نہ کرے. ایک صحابی گئے بادشاہ میں غالبا کھانا کھا رہے تھے، ایک لوگے کا حصہ ٹوٹ گیا ہے، کسی کے گئے ان صحابی نے اٹھایا اور کھا لیا. ان کی نے جو سفیر تھے ان کے کہا نا غلط، یہ اگلی لوگ ہیں، غیر اگلی لوگ ہیں، اس چیز کو نہیں معلوم سمجھتے ہیں. ارے معلوم کیا بہت دور مان لیتے ہیں، یہ تو معلوم سمجھتے ہیں. فرمایا ان احمقوں کو ایسے اپنے نبی کی سنت میں چھوڑ دوں، یہ سب تاریخ میں سبق ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. صرف روٹی کے ٹکڑا گر گیا تھا وہ نہیں خطاب کر کے حضور نے اس پر بشارت سنائی ہے. کہا ان احمقوں کی وجہ سے، بڑے بڑے سفیروں کے سب وزرا بیٹھے ہوئے تھے، کہا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت میں چھوڑ دوں. ہر امتی کے اندر یہ داری اور جذبہ ہونا چاہیے. دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، جس کے حضرت موسیٰ نے تمنا کیا تھا بے اللہ اگر یہ نبی کا درجہ نہیں دیتے تو کہتے ہیں ان کی امتیوں نے تو چل کر دیے اس کو موسیٰ نے جواب دے گا. ہم اس نبی کے پیروں میں سے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس کے لیے ہم کو تمام اخباروں میں لوگ رہتا آج بھی مرا علم حاصل کرو. اب سمجھ نہیں آتا علم کون حاصل کرے، اس نے علم دین دی ہے یہ سمجھ لیے، اس نے علم دین دی ہے، اس علم دین کے لیے کچھ اردو کی بھی ضرورت ہے. میں اپنی کا کہتا ہے بہت بڑے آدمی نے کہا ہے مولانا آپ اردو متعین کیجیے کہ ہمارے لڑکے جب اردو جانیں گے تو علماء ہند ہنما پاکستان سے قریب رہیں گے، جب اردو نہیں جانیں گے پھر انگریزی سے کیا جانیں گے. اپنی کا آدمی اردو کی تعریف کے لیے مجھے تقریر کرایا اور آج ہم خود لوگ بہت سے ایسے لڑکے جو اردو جانتے بھی نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سنتے بھی نہیں، ہم لوگ تقریر سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں. یہ بہت بڑا المیا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زبان عربی تو ہے، یہ سب سے پہلے میں نے شورا میں تقریر کیا، اردو ہی میں تقریر کیا، تقریر کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین صحیح کو سمجھنے کی دائیں سے اپنی زبان میں جو اردو ہے وہ قریب قریب فارسی کے ہیں اور فارسی قریب قریب عربی کے ہیں. دین منتقل ہوا 1000 سال کے بعد اردو کی طرف لائے، 1000 حکومت رہی ہے، فارسی چلی، فارسی کیا اردو کی لائے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین ہے کہ سمجھ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. میں سارے پہلے مغفرت کی طرف دی ہوں، جلدی کرو مغفرت کی طرف، جنت کے جانے کی طرف، بہت بڑی جنت ہے. ایک کوڑا زمین کی جنت کی دنیا مافیا سے بڑے سینکڑوں بہتر، ایک کوڑا زمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کی نعمت ہوگی. خواہش تمنا پیدا کر رہے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو، پورے عقیم میں چاہے کوئی عالم ہو ضرور فرما دے. مارا عالم نے خود کہا کہ حضرت جنت کے لیے ہم نے تو علماء میں تو خود جنت مارا عبدالمجید دریاوانی نے کہا حضرت تھانی سے جا کر کے کہ حضرت اللہ تعالیٰ تو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر فرماتے ہیں، مولوی تو نہیں ذکر کرتے. تو مولانا فرما ہم بات تو صحیح کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ مطلب نہیں اس لیے بات بلکہ اردو میں تمام دینیات ہماری اردو میں اس وقت ہے، اگر اردو نہیں جانیں گے دینیات سے دور ہوتے چلے جائیں گے. منصب کوئی ہو سکتا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے، لیکن یہ سرٹیفکیٹ دین کے علم سے عمل ہی ملے گی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. الحمد للہ رب العالمین.